Slites garage. Garage med Jonas Slättung. Äntligen fredag, det är lunch, hoppas det smakar bra om ni sitter och äter, eller att det har smakat bra om ni redan har ätit och att ni liksom njuter av kaffet. En timme har ni och jag på oss att umgås, så vi börjar med en låt ifrån 1990. I'm not afraid. Ett San Francisco-band som väl kan sägas har haft sin storhetsperiod under slutet av 80-talet och början av 90-talet, även om de faktiskt fortfarande håller på och turnerar och släpper skivor. Vicious Rumors är detta, eller var det vi hörde. Don't Wait For Me heter låten. 90.7 and 95.4 Pirate Rock. Och så här är det, att när Led Zeppelin, när den stora zeppelinaren punkterades 1980 med John Bonham, trummisen där, död, så startade ju sångaren Robert Plant en solokarriär. Men Jimmy Page, han ville gärna ha ett band, så han startade bandet The Firm ihop med Paul Rodgers, som tidigare var sångare i Bad Company och Free. Och basisten Tony Franklin, som sen gick vidare och var med i Blue Murder bland annat, och trummisen Chris Slade, som kom ifrån Manfred Mann och som senare runt 90 där skulle bli trummis i AC/DC. Och de bildade bandet The Firm ihop och gjorde bland annat då den här lilla låten. Well, I'm not uptight, not unattractive. Turn me on tonight, 'cause I'm a radioactive, radioactive. Well, it's not a fight, and I'm not your captive. Turn me loose tonight, 'cause I'm a radioactive, distractive. Turn me on tonight, 'cause I'm a Paul Rodgers från Bad Company och Free som sjunger, och det är Jimmy Page som är gitarristen och kanske något av hjärnan bakom The Firm. Och sen är det den grymma, grymma basisten Tony Franklin, som ju är lite unik i hårdrockskretsar eftersom han spelar bandlös bas. Och dessutom brukar han också ofta, väldigt ofta, vara barfota när han spelar, vilket inte heller är så vanligt i hårdrockskretsar. Men det här var The Firm med låten Radioactive, kom 1985. Jag kommer att tänka osökt, eller ganska så sökt förresten, eftersom jag har valt den här låten så att den ska ligga här, på en annan låt som också heter Radioactive. Yeah. Sveriges bästa rock. Pirate Rock. fantastiskt fina Doom Riders ifrån Boston, Massachusetts, hörde vi här med låten Come Alive, med en låt som faktiskt släpptes tidigare i år om jag inte är helt fel underrättad. Och det är bra det, för det var ett tag sedan innan dess som det släpptes någonting nytt med detta band. Doom Riders, bra gäng, kolla in dem gärna. Innan det hörde vi Kiss då, eller rättare sagt Gene Simmons soloplatta från 1978 med låten Radioactive. Du lyssnar på Jontes Garage. Ja, och i detta program kan man också få sig lite sånt här till livs. Reklam. Till MS Trubaduren, dit kommer ingen styr. Sommarens succé fortsätter. MS Trubadurens showande besättning står redo att duka upp havets läckerheter och ta med dig och dina vänner på härliga skaldjurskryssar ända fram till sista vinterkryssen i jul. Läs mer och boka på skargardslinjen.se. Konradssons kakel, Jolengatan i Mölndal. Blåslageriet gör ditt liv lätt när det droppar från ditt tak. För det är detta tak som är vår grej, Blåslageriet. Heder och skall, din närmaste slangservice. Heder och skall. Vi finns där för att laga din slang. And now back to music on Pirate Rock. Hej, jag heter Jonas och det här är mitt program. Det heter Jontes Garage. Fram till klockan 13.00 blir det du har möjlighet att lyssna på detta program. Igår på Pustervik i Göteborg så spelade ett band som heter Blackstone Cherry. Jag var inte där själv, men om man tjuvkollar på nätet efter låtlistor, setlistor för spelningarna, så ska de i alla fall ha spelat den här. Steal the show. Sverige och Göteborgs aktuella, från igår i alla fall, Blackstone Cherry med Burnin. Du lyssnar på Jontes Garage. Ja, med mig Jonas Slättung. Och när jag hör låttiteln Burnin, så det är inte en jätteoriginell låttitel. Det finns ju väldigt, väldigt många hård och metal-låtar som har någonting med burning eller burn i sig. Det är ju ett uttryck för lite hetta och kraft kanske och sådär. Och jag kan räkna upp en jävla massa själv, men bland annat så kommer jag tänka på en väldigt kär låt för mig. För en väldigt, väldigt massa år sedan när jag var väldigt, väldigt ung så köpte jag en skiva med ett band som jag ju inte hade hört så mycket. Jag hade hört några hitsinglar med det här bandet, men jag hade inte liksom köpt någon skiva, för jag tyckte att de var inte riktigt sådär. Då vid den här tiden så var jag liksom väldigt inne på hårdrock, så att jag tyckte att nej, men de var inte riktigt sådär tuffa, de var ganska larviga tyckte jag då. Och så köpte jag en skiva med dem och gick hem och lyssnade på den och blev helt förälskad i det här bandet, totalt alltså sådär blint förälskad. Och fick sedermera då, när jag lärde mig mer om det här bandet, lära mig att den här skivan som jag hade köpt, det var egentligen en samlingsplatta med singlar. Och på ena skivan, för det var en dubbelskiva, så fanns då en livekonsert som jag tyckte var väldigt, väldigt bra. Men det fanns också då bara den andra skivan, en väldigt massa bra och fina låtar. Deras största hits fram tills dess. Den här skivan hette Strung Up och bandet hette Sweet. Och från den skivan så ska jag spela en låt som inte är en av deras allra största hits, men som är en helt fantastisk låt ändå. Och den heter Burn on the Flame. We'll be right back. Moron Show with Antonina and Christian. Jag hade ett problem med att jag åt för mycket plast när jag var liten. min syster och så kunde få en rockring och då var det så här, visa till Christian när han kom äta. Antonina and Christian. Det mest pinsamma som jag har ätit upp, det är telefonerna hemma. Så fort någon skulle låna telefonen så var den helt sönderbiten. Och då var det så här, vad fan har hänt? Nej, det är Christian. Han biter på saker. Den är ju helt sjuk nu när jag tänker på det. Antonina and Christian. So high, so high, I'm så bra. Fantastiskt bra. Icarus, Born on Wings of Steel, och var med Kansas ifrån den fantastiska liveplattan som heter Two for the Show som kom 1978. Och är ett väldigt, väldigt bra ställe att börja på om man inte har lyssnat på Kansas förut. Då kan man börja med den skivan. Innan det hörde vi Sweet då ifrån plattan Strung Up. Den första Sweet-skivan jag köpte, en fantastisk skiva som också innehåller en livekonsert men som också innehåller en platta då med hitsinglar. Varav kanske Burn on the Flame som vi hörde inte är den allra mest kända men som är en jättebra låt. Från Kansas så är steget faktiskt inte så himla långt till Styx. I used to like to walk the straight and narrow line. I used to think that everything was fine. Sometimes I'd sit and gaze for days through sleepless dreams. All alone and trapped in time. All alone and trapped in time. I wonder what tomorrow has in mind for me. Or am I even in its mind at all? Perhaps I'll get a chance to look ahead and see. Soon as I find myself a crystal ball. Soon as I find myself a crystal ball. But tell me where I'm going. I don't know where I've been. Tell me, won't you tell me and then tell me again. My heart is breaking, my body's aching and I don't know where to go. So tell me, won't you tell me. your dirty love. Like you might surrender to some dragon in your dreams. Give me your dirty love. Like a pink donation to the dragon in your dreams. I don't need your sweet devotion, and I don't want your cheap emotion. Whip me up some dragon lotion for your dirty love. Your dirty love. Give me your dirty love. Like some tacky little pamphlet in your daddy's bottom drawer. Give me your dirty love. I don't believe you never seen his book before. I don't need no consolation, I don't want your reservation. I only got one destination, and that's your dirty love. Your dirty love. Like your mama make her fuzzy poodle do. Give me your dirty love. The way your mama make that nasty poodle chew. I'll ignore your cheap aroma and your little Bo-Peep diploma. I'll just put you in a coma with some dirty love. Some dirty love. That dirty love. The poodle bites. Come on, Frenchie. The poodle chooses nappy. The poodle bites. Come on, Frenchie. The poodle chooses nappy. The poodle bites. Come on, Frenchie. The poodle chooses nappy. Poodle bites. Come on, Frenchie. Poodle chooses. Not a speck of cereal. Poodle bites. Come on, Frenchie. Poodle chooses. Nothing but the best for my poodle. Poodle bites. Come on. Om man gillar rock så brukar det här vara en av de skivor med Frank Zappa som man gillar allra bäst, nämligen Overnight Sensation. Låten heter Dirty Love. Den här skivan kom 1973. Innan det var det Styx med Crystal Ball, och den tror jag kom typ 76 om jag inte minns helt fel. This is real rock and roll music. Pirate Rock. Ja, men nu har vi hållit på tillräckligt länge och harvat runt i 70-talet faktiskt, åtminstone för ett tag. Vi kommer tillbaka till det naturligtvis. Men här kommer lite andra tongångar. Låten heter Pleasure Center och finns med på en skiva som heter Sleepwalking Sailors som kom 2014 av och med ett Seattle-gäng som heter Helms Alley. Helms Alley helt enkelt. Det kan ni fundera på vad det betyder medan ni lyssnar på detta. Reklam. Varför inte kontakta Sveriges största kedja inom däck och fälg? Däckteam erbjuder ett brett sortiment av däck och fälgar från marknadens ledande leverantörer, såsom Yokohama. Detta för att du ska få ut det allra mesta av ditt fordon. Däckteam hjälper dig också med däckskifte, hjulinställning och däckförvaring. Välkommen in till din lokala däckteam-specialist, dackteam.se. Det här. Pirate Rock! Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera på Pirate Rock. Gå in på piraterock.se för mer information. Jag är en jäddarriddare. Och det här är mitt bibliladde. Martin, det där är faktiskt mammas dill. Lasersvärd! Ja, precis. Mammas lasersvärd är det. M-shop. Hos oss hittar du ett stort utbud av... Ja, du får använda din fantasi. Välkommen till M-shop, Andra Långgatan 3 och mshop.se. And now back to music on Pirate Rock. Programmet du lyssnar på heter Jontes Garage och jag heter Jonas Slättung. Och en liten stund till, närmare bestämt fram till klockan 13.00, så är det jag som är din programledare här i denna underbara kanal som heter Pirate Rock, som jag hoppas och utgår från att du lyssnar på dygnet runt. Alltid, alltid ska det stå på någonstans i ditt hem eller i din omedelbara närhet. Jag tänker att vi nu då när vi har gått in lite nyare tongångar eller vad man ska säga, så kan vi fortsätta där, för att Rival Sons, de gillar ni och de har ni hört, men de har ju släppt lite nya grejer. Vi lyssnar på Do Your Worst nu. We'll be right back. Där var de ju, Rival Sons, Do Your Worst heter den här låten från i år. Den är inte så himla gammal. Men nu, förstår ni, nu är det dags att hoppa tillbaka till år 1981. För att nu ska vi plocka fram sälen i oss. Just det, Fire Down Under heter låten med bandet Riot. Och bandet Riots skiva som heter Fire Down Under, den också 1981 kom den. Jag pratade om sälen innan, det är för att de hade och har fortfarande en maskot som ser ut som en muskulös man, eller till och med nästan sumobrottar kropp liksom, med ett babysälshuvud, alltså inte ett vanligt sälhuvud utan ett sånt här sälhuvud som är som en sälkut som det heter, alltså ett sälbarn, vitt, fluffigt liksom, med en människokropp, väldigt märkligt, som Manowar muskelkropp och så ett babysälshuvud. Och det kanske många tycker är illa nog, men då får man också minnas att det här maskoten hade också ett namn. Man kan tänka att då kanske man tar ett fräckt namn istället då, men nej, då döper man den istället då till Johnny. Du lyssnar på Jontes garage. Ja, men inte så himla länge till, därför att nu är det snart slut, klockan är snart ett. Jag tänkte lämna er med en låt från en Van Halen-skiva som inte spelas så himla ofta på radio någonstans. Det är skivan Balance jag pratar om, 1995, den sista plattan som Sammy Hagar var med på och gjorde. Det finns faktiskt en hel del bra grejer med på den, men som många andra 90-talsplattor så lider den lite av att den är lite för lång. Det är för många, de har tryckt in för många låtar. Hade de skurit ner till de 10 bästa hade det varit en svinbra skiva, det är övertygad om. Här kommer i alla fall som avsked för idag för Jontes garage låten Can't Stop Loving You med Van Halen ifrån Balance. Ha det så himla bra, så hörs vi nästa vecka fredag klockan 12. Adjö! With all our You can change your friends, your place in life. You can change your mind.